สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพซูตอนที่433เรื่องภารกิจหลักของพระเยซูพี่น้องครับหากพี่น้องสังเกตดูในช่วงนี้ผมกำลังแบ่งปันเกี่ยวกับความจริงที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็พูดถึงการที่เรารับสาธารพระวิญญาณบริสุทธิ์การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราการเชิญพระเยซูเข้ามาประทับในชีวิตของผู้ที่รับเชื่อก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการรับแบบมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรพี่น้องลองกลับไปฟังนะครับพี่น้องก็จะเข้าใจในวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจหลักของพระเยซูซึ่งเป็นพระพรพิเศษสำหรับคริสเตียนเราและในขณะที่เราเข้ากับจะเข้าใจเรื่องภารกิจหลักของพระเยซูสองอย่างนะครับในเช้าวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งและเป็นคำอธิษฐานของผมที่มีต่อพี่น้องก็คือว่าอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสรับพระพรตรงนี้อย่างพร้อมเพรียงกันและอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พี่น้องครับก่อนหน้านี้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นวาระที่พระเยซูจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับผู้เชื่อหรือคริสตจักรอย่างถาวรนะครับพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้นั้นพระองค์ไม่ได้ประกอบการใดๆในยุคพันธสัญญาเดิมพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจโดยไม่ได้หยุดหย่อนครับในการสร้างจักรวาลการพดุงรักษาไว้และการจัดเตรียมสำแดงน้ำมัทไทยของพระองค์ให้กลายเป็นพระคัมภีร์เดิมในการที่ให้ชีวิตแก่ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในการเตรียมบุคคลพิเศษสำหรับงานพิเศษต่างๆเช่นผู้เผยพระวจนะหรือผู้พยากรณ์ทั้งหลายอย่างไรก็ตามครับผู้เผยพระวจนะบางท่านได้ทำนายไว้ล่วงหน้าว่าในยุคของพระเมสสิยาหรือพระเยซูนั้นพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณแบบใหม่ครับคือการประทานพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดซึ่งจะใหม่พิเศษมีความเฉพาะตัวนะครับจากใครครับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือจากองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเราทั้งหลายสองอย่างนี้นะครับได้รับการนำมาไว้ด้วยกันโดยผู้เผยพระวจนะในยุคพันธสัญญาเดิมและบรรดาอัครทูตในยุคพันธสัญญาใหม่และเราไม่สามารถที่จะแยกภารกิจหลักซึ่งในที่สุดแล้วกลายเป็นของประธานหรือของที่สำคัญมากที่พระเยซูให้กับเราสองอย่างนี้ออกจากกันและกันได้สองอย่างนี้มีอะไรครับก็คือความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้ก็คือการเอาบาปออกไปและพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ก็คือเอาพระวิญญาณนะครับเข้ามาในชีวิตของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับพี่น้องครับพระวิญญาณนั้นมีไว้สำหรับทุกคนที่เชื่อนะครับเฉพาะเจาะจงมากครับอิสยาห์ได้กล่าวถึงวันที่พระวิญญาณเทลงมาจากเบื้องบนเทลงมายังผู้เชื่อในอิสยาห์บทที่32ข้อ15จะพูดถึงการเทของพระวิญญาณครับอิสยาห์บทที่44ข้อ3ก็ยังพูดถึงพระเจ้าสัญญาว่าเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหายและลำธารลงบนดินแห้งเราจะเทวิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเราและพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้าพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากอิสยาห์นะครับ2ตอนเอเซเคียลก็ใช้ข้อความนี้เหมือนกันครับเมื่อพระเจ้าตรัสกับเอเซเคียลว่าแล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนือพงพันธุ์อิสราเอลนี้บันทึกไว้อยู่ในเอเซเคียลบทที่39ข้อ28 29นะครับอีกตอนหนึ่งครับในโยเอลบทที่2ข้อ28พระเจ้าตรัสว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือบนทั้งปวงพี่น้องครับคำว่าเทแปลว่าอะไรครับแปลว่าหลั่งลงมาจากเบื้องบนนะครับจากที่สูงนะครับอย่างไม่จำกัดนะครับเป็นรูปแบบใหม่ของการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับผู้เชื่อและเราเห็นนะครับว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาผู้เผยพระชนะคนสุดท้ายนับตามลำดับนั้นสรุปข้อความนะครับจะเกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาห์ผู้พระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ โดยกล่าวว่าเราให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแต่พระองค์นั้นจะให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงครับโปรดฟังอีกครั้งนี่คือคำที่ยอห์นได้กล่าวถึงพระเยซูนะครับว่าพระเยซูเป็นผู้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านกล่าวอย่างนี้ครับว่าเราให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแต่พระองค์นั้นจะให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่1ข้อ8แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ายอห์นได้กล่าวถึงเป็นผู้พยากรณ์ครับว่าพระเยซูจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราให้เราทั้งหลายซึ่งผู้เชื่อนั้นรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าพระกิตติคุณทั้ง3เล่มนะครับเรียกว่าพระกิตติคุณพ้องก็คือมัทธิวมาระโกลูกานั้นใช้คำกริยารูปอนาคตครับบันทึกคำพยากรณ์ตอนนี้ของยอห์นว่าพระเยซูจะทรงให้บัพติศมานะครับแต่ในขณะที่พระกิตติคุณเล่มที่4คือกิตติคุณยอห์นนั้นใช้คำกริยารูปปัจจุบันกาลเรามาดูนะครับว่ายอห์นนั้นเขียนว่ายังไงยอห์นเขียนว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาได้พูดว่าข้าพเจ้าเองนั้นไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้บัพติศมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับคำว่าจะเป็นผู้ให้ในพระธรรมยอห์นนั้นใช้กริยารูปปัจจุบันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ากริยารูปปัจจุบันนี้ไม่จำกัดช่วงเวลานะครับกล่าวถึงไม่เพียงแต่เหตุการณ์ในวันเพนเทคสเตย์เท่านั้นแต่กล่าวถึงพระราชกิจพิเศษของพระเยซูว่าพระองค์จะเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดไปครับตลอดไปสำหรับผู้เชื่อนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าเมื่อยอห์นนั้นถูกเรียกว่ายอห์นเดอะแบปติสต์นะครับพระเยซูนะครับพระเยซูก็จะรับการขนานนามว่า Jesus the Baptist เหมือนกันขยายความครับ The Baptist นั้นมีความหมายว่าเป็นผู้ให้บัพติศมานะครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาด้วยน้ำพระเยซูผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ Jesus the Baptist หรือเราเรียกอย่างว่า Jesus the Baptizer นะครับ Baptizer ก็คือผู้ให้บัพติศมาอันนี้เราเห็นนะครับว่าลักษณะเฉพาะของพระราชกิจของพระเยซูคือให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับนี่คือภารกิจอันแรกของพระเยซูแต่ถ้าเรามาดูในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ22ครับเราจะเห็นพระราชกิจอีกอันหนึ่งของพระเยซูเนื่องในฐานะพระเมสสโกดกในยอห์นบทที่1ข้อ29นะครับความว่าจงดูพระเมสสโกดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียที่นี่ก็ใช้คำกริยาปัจจุบันเหมือนกันครับทีนี้เมื่อเราเอาข้อ29กับข้อ33มาด้วยกันเราก็จะเห็นว่าพระราชกิจหลักของพระเยซูนั้นมี2อย่างนะครับก็คือมีการขจัดออกไปเอาออกไปและมีการใส่ของใหม่เข้ามาเอาออกไปหรือขจัดออกไปนั่นก็คือเอาความผิดบาปออกไปและเอาเข้ามาหรือใส่เข้ามาก็คือเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแต่นี่เป็นพระคุณหรือของประทานยิ่งใหญ่สองอย่างครับที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเราได้นำมาไว้ด้วยกันโดยอะไรครับโดยบรรดาผู้เผยพระชนะในยุคพันธสัญญาเดิมและบรรดาอัครทูตในยุคพันธสัญญาใหม่นะครับการที่เอาความบาปออกไปเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามานะครับพระคัมภีร์เขียนชัดเจนครับเอเซเคียลในพระคัมภีร์เดิมนะครับบทที่36ข้อ25 27ได้บอกว่าเราจะเอาน้ำสะอาดพรมเจ้าและเจ้าจะสะอาดและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระพร2อย่างเนี่ยสำคัญมากที่สุดครับก็คือว่าการที่เราจะมีพระวิญญาณส ถิตอยู่ในชีวิตของเราได้นั้นเนี่ยเราจะต้องสะอาดเสียก่อนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระคัมภีร์เดิมเอเซเคียลได้บอกว่าเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนว่าเราต้องเอาน้ำสะอาดพรมเจ้าจะสะอาดในเวลากันเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและจะทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่าที่นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความสำคัญมากในการทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในทางของพระเจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของพระองค์และที่สำคัญนะครับเยเรมีย์ก็บรรยายไว้อย่างนี้ว่าเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปชั่วของเขาทั้งหลายต่อไปเห็นไหมครับว่าภารกิจทั้งสองอย่างนี้กลมกลืนกันมากครับหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยครับแต่ภารกิจสองอย่างนี้คืออะไรครับเอาบาปออกไปจากชีวิตของเราและใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อฟังถึงตรงนี้พี่น้องได้มีความรู้สึกอยากขอบคุณพระเจ้าไหมครับชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเราต้องสะอาดขึ้นนะครับและในวันเดียวกันเราจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเรานั้นจะกลายเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเราจะกลายเป็นชีวิตที่พระเจ้าประทานพระพรลงมาแล้วเราจะรับได้ทั้งหมดเราจะเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้และเราจะมีพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ชีวิตของเราจึงครบถ้วนสมบูรณ์แบบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเห็นภารกิจหลักของพระเยซูและจะรับเอาพระพรที่มาจากภารกิจของพระเยซูทั้งสองอย่างนี้คือการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์และการที่เราจะมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน